Egy perc múlva 22 óra. Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, Bódi Zoltán vagyok, és van szerencsém bejelenteni, hogy önök másodperceken belül újra találkozhatnak a számítógépes talkshow asztaltársaságával. Minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Ma is az asztaltársaságban van a NET doktornő Kitzinger Szonya, Chatman Spányik Balázs. Jó estét! Varga 3G Gábor 3G szakértőnk. Jó estét kívánok! Nem hiszem, elfelejtettem. És jó magam. Igen? Köszönni, mert azon nevetek, hogy mit szerencsétlenkedik itt össze a számítógép. Nem lesz macset ezek szerint? De lesz, idővel. Egyébként modem ugye, idővel. Modem, igen, pontosan ezt akartam időtlen mondani. Ez a modem itt ebben a gépben. Örök idők. És köszöntöm a műsor guruját, Szilágyi Árpádot, és jó magam, ugye én vagyok a NET nyelvész. Először a hírszent, hallgatni szabad, a hírsziporkák helyett ez alkalommal a hírválasztót. Tarol a Doom 3 az E3-on. Áldatlan múlt heti műsorunkból kimaradt a pápai áldás. Ma este még egyszer nekifutunk és belépünk a NET doktornő rendelőjébe. Pálfordulás másodjára, második János Pál módra. Az infószótárban ma végre tényleg sor kerül az outsourcing jelentésére, és egy kicsit szeretném, ha beszélgetnénk a digitális mozizásról is. És a végén még válaszolunk a hallgatók kérdéseire is. Játszunk, csetelünk és beszélgetünk itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. A műsor első fele úgy fog lezajlani, hogy a hallgatók némi kis duruzsolást hallhatnak majd a háttérben. Mint ahogy az előbb is hallottuk már, nem? Ezt fogjuk a továbbiakban is, csak ezt így elmondom előre, hogy mindenki számára világos legyen, amint Spányik Balázs és Varga Gábor szakmai egyeztetésre kerít sort itt a műsor elején, és megbeszélik, hogyan lehet följelentkezni a Csüti Csatira már is a műsor elején. Pedig én még egyébként egy fél órával ezelőtt a szerkesztőségbeli gépről följelentkeztem, és működött, és már ott voltak 12-en a Csüti Csatin. Fél órával ezelőtt képzeltek. Árpikám, most is működni fogsz. Ne aggódj emiatt. Fél óra múlva. Megkérjük Devedet, moderálja a fórumot. Jó, csak mondom? Remélem, hogy azért mi is látni fogjuk majd. Varga 3G Gábor, telefonos és mobiltelefonos szakértő. Visszasüllyedtem egy gépbe. Küzd a telefonvonallal, az előbb hallhatták hallgatóink is, hogy egy masszív foglaltságjelzést kaptunk. De az még hagyjál, hogy a telefonvonallal küzdök, de hogy a Windows XP-vel. Aha, szóval itt ilyen komplex problémák vannak, pedig Gáborunk azt ígérte nekünk adás előtt, hogy egy perc alatt be tudunk majd lépni a Csüti Csatiba. Hát most ennek a körülbelül 5. percénél tartunk már. Még akkor mennyit várjanak? Akkor választunk hírt, szerintem addig is. Így van. Mindjárt választunk, csak azért ezt szeretném kiélvezni ezt a helyzetet, hogy nem egy perc. 2 percet szeretnék én még kérni. 2 perc. Hát addig várjanak a hallgatók és a Csüti Csatin, amit egyébként a chat.gyalogló.hu címmel lehet elérni. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, az net.hu/modemidok címen érhető el, a telefonszámunk pedig 328-85-55. Az e-mail címünket meg a honlapon lehet megtalálni, úgyhogy ezt azért külön nem akarom elmondani, csak hogyha nagyon szeretné valaki. Szeretnétek? modemidok@hungary.com. Erre a címre érkezett Kládek Lászlótól egy levél. Kedves mindenki, mivel nem szeretitek, ha csak pusztán dicsérik az adásaitokat, ezért én most nem ezt teszem. Tehát, amikor a műsor elején felsoroljátok a tartalmat, mindig izgulok, hogy ebből végül mi fog beleférni az időbe. Az a vicces, hogy néha minden. De azért csak lehetne hosszabb az adásidő. Érdekes volt a lomtár mesétek, ez akár egy novella témája is lehetne, annyira eredeti gondolkodásmódra val. Hát ennyit már a hajdani Maci Laci. Emlékeznek a hallgatók szerinted erre a lomtár ügyre? Én nem voltam itt, úgyhogy meséltek el nekem a lomtár mesét. Ez nagyon aranyos, valaki úgy használta a lomtárat a Windowsban, mint ahogy egy Windowson kívüli lakásban lévő lomtárat. Akkor ismerem, köszönöm szépen. Nem értek egyet. Bognár Ákos mesélte el ezt. Igen, tudom, mert benn vitatkoztunk pont, valószínűleg pont azon a napon erről a témáról. És te ellenvéleményen vagy? Igen, én ellenvéleményen vagyok. Szerinted jó a lomtár? Nem biztos, hogy a lomtár jó kifejezés, de maga a lomtár megjelenése annyira egyértelműen szemetesre utal, hogy aki ezt arra használja, hogy itt fogom tartani majd azokat a dolgokat, amiket egyszer előveszek, annak valami. De a hallgató egyszer nem volt vizuális típus. Ez így van. Szó, nem látta maga előtt a monitort, akkor hogy? Nem vizuális, nem arra koncentrált, ami ikonban megjelenik, hanem arra, ami kézzelfoghatóan oda volt írva. Ilyen emberek ez vannak az attitűd kérdése. Most mondok egy nagyon megdöbbentő dolgot. Én évekig voltam számítógép felhasználó, mire rájöttem, hogy a saját gép ikonon mi látható. Tehát ugye ez az egy számítógép. Éveken keresztül használtam, néztem minden nap, minden áldott nap, amikor bekapcsoltam, komolyan mondom, éveken múlva derül ki számomra, hogy az egy számítógép, és hát el tudom képzelni, hogy nem veszi észre, vagy nem veszi ki, hogy az egy szemetes kép. Jó, lehet tényleg, hogy nem szerencsés választás. Nem, nagyon aranyos ez. Nem kell ezen filozofálni szerintem. Ez egy jó történet, persze. Hát csak szegény embernek nem annyira, mert hogy elvesztett rengeteg képet. És most hogy a kérdés, hogy melyik oldalról közelítjük meg, viszont hogy ő mindenki sajnál... róla beszél, tehát. A múltkori adásban abban maradtunk végül, hogy lehet, hogy jobb lenne a kuka megnevezés a lomtár helyett, hát mint hogy ezt a Macintoson így is használják. Na ezért nem az a Windowson. Na, hogy állunk a Csüti Csatin? Tárcsázunk. Igen, tárcsázunk. Szerintem ez 22 óra 30 percig így fog zajlani. Válasszunk hírt. Egyébként nagyon örülök, hogy chatmenünk ilyen. Nem, már felhasználó név és jelszó ellenőrzésénél tartunk. Na, hát akkor ez már haladás. Szóval örülök, hogy chatmenünk ilyen élénken itt van a műsorban velünk, pedig tudom, hogy 48 órája talán egy szemmelnyit sem aludt. Hát igen, valóban az talán túlzás, hogy 48 órája nem aludtam. A dolog hátterében az áll, hogy dragoni hírsziporkákat ma azért vagyunk kénytelenek hiányolni, mert kim van Los Angelesben másodmagával. Igen, Dragon György. Igen. Az E3 című kiállításon, ami az Electronic Entertainment Expo néven fut most már évek óta. Ez a... Elektronikus szórakoztató, igen, kiállítás. Tehát pontosan a szórakoztató játékiparnak a legnagyobb seregszemléje ez. Tehát azért a név nem teljesen pontos, mert nem csak az elektronikus szórakozásról, hanem annak egy szeletéről, a játékokról szól igazából. Bár én ugye a tavaly előtt én ott voltam, és láttam játékokon túli dolgokat is, de az egy nagyon picike része volt csak a kiállításnak. Igen, igen. Tehát voltak éppen inkább a játékokról. Igen, a mostanit azt abszolút uralják a konzolok és a konzolok csatája, hogy a Xbox kontra a PlayStation 2 és a többi versenyrésztvevő, illetve amit már lehet tudni, az az, hogy a Doom 3, amit nagyon várunk, és jövőre fog megjelenni, szintén az egész show-nak a középpontjában áll, óriási animációkat, videókat lehet letölteni már most az internetről, amit ott kín élőben nyomnak hatalmas kivetítővásznakra, és az embereknek leesett állal járkálnak a Doom stand környékén, mert egyszerűen olyan lélegzetelállító grafikát csináltak, hoztak össze benne, hogy ilyen még nem volt PC-n. Tudod, miért érdekes a Doom? És hogy ennek készül új verziója? Mert amennyire én emlékszem, a Doom-nak az egykori változataiból fejlődött ki a Quake, és annak aztán abszolút az újabb változata, és aztán most itt visszatértünk. Tehát a gyökerekhez. Ez egy korszakalkotó dolog volt akkor is, amikor 1993-ban megjelent, és most is az lesz, mert egészen újdonságokat hoz grafikai témában. Sőt, azt hallottam, hogy a Doomból most készül kézi számítógépes változat is. Na, ezt már nem tudom elképzelni. De olyan édesen elbeszélgettek, de aki nem hardcore gamer, az mit sejtsen ezek mögött a címek mögött? Például én. Hát gondoltam, hát ha kérdeztek, hogy... És mikor lesz Diablo 3, mert legutóbb ez volt például a nagy sláger, a Diablo 2, és... Szóval ebből sem fog érteni semmit egyébként. Nem, nyugodj meg, nem vagy egyedül. Nem tudok Diablo 3-ról, ellenben bejelentették a Black and White 2-t, ami a Lionhead stúdiónak egy nagyon klassz játéka volt az elmúlt években. Ugyanez a csapat fogja készíteni a The Movies című játékot, ami viszont egy ilyen hollywoodi filmgyáros dolog lesz az 1920-as évektől kezdve, és nagyon érdekes lesz, tudva, hogy a stúdió nagyon igényes, tehát valószínűleg jó játékot fognak ebből is csinálni. Tehát nem filmet készíthetünk a játékban, vagy igen? Vagy hát pedig a filmek világába kerül? Egy filmgyárat kell majd tulajdonképpen fölvirágoztatni a 20-as évektől kezdve a filmgyártás összes lehetséges dolgával együtt. Na, hogyha van még néhány patron az E3-mal kapcsolatban, akkor még később visszatérhetünk rá. A filmeknek meg külön örülök, mert hát, ha még ez lehet jó apropó. De akkor hívválasztó. Van itt három cím. Filctollal a CD másolás védelme ellen, ez az első. Vírus hordozó lett a Klez. És a harmadik háttértár ragasztószalagból. Jaj, ez tetszik. Na? Ragasztószalag. Ez a Filctoll soros. Én a Filctoll mellett vagyok. Én azt már ismerem úgy, hogy én a ragasztószalagra szavaznék. Filctoll, és eldöntöttem ezzel. Na már megint. Oh. Hát Szaszikám, most hívtalak meg egy kapucsinóra. Így lehet lobbizni. Jól sikerült. A Petőfi Rádió hallgatója arra hallhatta példát, hogy hogyan lehet lobbizni. Na kérem szépen, Filctól el a CD másolás védelme ellen. A CD lemezeken alkalmazott védelmi eljárások többségét rögtön javítsuk ki az index hírét. CD lemez, ez a kifejezés így hibás. Tehát a CD-ken alkalmazott védelmi eljárások többségét egy egyszerű sötét filctollal ki lehet kapcsolni, írja a legújabb számában a német Chip magazin. Ami első hallásra áprilisi tréfának tűnhet, az újság szerint valóban működik. Amire szükség van, az a jó szem és egy sötét filc, amivel az ezüst lemez megfelelő pontját befeketítik. Az eljárás az újság által elvégzett tesztekben a ma forgalomban lévő legtöbb másolás védelmi eljárásnál működött. Ezt egy másik hírben olvastam, hogy a lemez peremét, vagyis szélét kell ezzel a fekete filctollal befeketíteni, de hát szerintem valahol a belső részét kellene most elszínezni. Hol a megfelelő nem, csak keresem a dolgot ezen a igen, fogást, és milyen vastag filctollal kell azt a pöttyöt rátenni, és milyen árnyalatúval? Nem erről van szó, akkor elmesélem. Tehát ez a bizonyos másolásvédelem, ez, hogyha megfordítjátok az ezzel készült CD-t, tökéletesen látható az írott részen. Tehát van egy gyűrű körbe a CD-nek a hátoldalán, ami jól látható. A szélén? Nem teljesen a szélén, kb. 1 centire a szélétől. Uh-huh. És a belső szélén vagy a külső szélén? A külső szélétől. Tehát a peremétől. Igen, a peremétől. És a képen hát úgy néz ki, hogyha megtöri a fényt. Tehát máshogy töri a fényt, mint az írott felület. És a képen... De ez most is így van, ameddig írja a CD-t a CD író, addig látszik egy sáv, és utána, ami már üres, az más. Igen, de úgy képzeld el, hogy van a homogén felület, ami megírt a CD író, és ezen belül van egy gyűrű, ami egészen más, ettől eltérő. Aha. És a képen úgy nézett ki a dolog, hogy egy fekete filctollal húztak egy majdnem érintőt ehhez a gyűrűhöz, és egy ponton át is, tehát bele is megy ebbe a gyűrűbe. És ez már olyan helyrehozhatatlan adatfeldolgozási hibát. Pontosan nem értem a mechanizmust, mert az nyilvánvaló, hogy a gyűrűn kívüli részen nem tudnak adatot tárolni, hiszen oda belehúznak fizikailag a fekete filccel, tehát az nyilván megsemmisült. Tehát valószínűleg a gyűrű külső részén tárolnak olyan információkat, ami totál megzavarja a CD-t a gyűrűben és a külső részén, és azzal, hogy belehúznak, ettől a CD-író valószínűleg egyszerűbb hibát találott, mint maga a védelem, és egyszerűen átugorja, és innentől kezdve olvasható és másolható lesz. Hát így leszünk a fekete filctollal a gyűrűk ura. Hát ugye, akkor nagyon örültem ennek, hogy ezt így elmagyaráztad, mert akkor mégsem olyan egyszerű ez az egész, mint hogy ez a hírben van. Egy 13 éves kisrác jött rá. Na, de... Ez szinte de most egy érintőt húzni, meg meglátni... Nem, simán, tehát nem kell kiszerkeszteni most algebrailag, hanem csak így simán így húzni kell egy vonalat, ami átmegy a gyűrűn, de nem megy bele a gyűrű túloldalán lévő fontos részekbe. És ettől kezdve viszont másolható az a lemez. Ez nagyon könnyen elrontható technológia egyébként. Nem csak másolható, hanem egyébként lejátszható. Kidobható utána a CD. De vett puszi a Szonyát, és 16-an vagyunk. Jaj, de jó, akkor ezek szerint tényleg megjött. Mármint, hogy Deved a Csüti Csakira. Egyébként mennyi az idő az interneten most? Mondogatjós egy percenként. Majd szóljatok, jó? Majd alkalmatán szóljatok közben. Na, Szonya, fázol? 8.83. Uh-huh. De mondd már el azt a másik hírt is a ragasztószalagról, csak igen, hogy nekünk is jó legyen. Egy német kutató által kifejlesztett technológiával közel 10 gigabájtos kapacitású háttértárolóvá alakítható egy tekercs ragasztószalag. Stefan Noethe a holografikus adattárolás elméleti módszerét alkalmazta a feltekert ragasztószalagon. A szalag lézerrel írható, és gyorsabban olvasható, mint a merevlemezek. Rajta tárolt adatok a szalag letekerésével megsemmisíthetőek. A ragasztószalagot gyártó Teza azt ígéri, hamarosan piacra dobja az új adattárolási technológiát. Dehogy ez már. Az Index híreiben volt egyébként. Ez nem volt egy elsőre ennyire egyértelmű nekem, vagy érthető. Akkor ketten vagyunk már a stúdióban. Viszont, ha már adattárolásnál járunk, akkor az egyik nagy világcég feltalálta az egy tenyérben is elférő, szépen megfogalmaztam, szóval egy terabájtos adattárolási technikát. Valamilyen ilyen kártya, tehát nem ilyen szalag, tehát olyan adattároló módszer, amihez viszonylag könnyű és gyors hozzáférni, de egy terabájt azért az már... És akkor az egész, hogy a tenyeremben elfér. Hát teljesen, szóval azért az már úgy valami. Azt megfigyeltetek, hogy a ragasztószalagról beszéltünk, akkor filctollról, és most olvastam azt, hogy vaku segítségével a chipkártyákat fel lehet törni, tehát ez ilyen nagyon drágán előállított... Nehogy már, most kezdik bevezetni. Hát Magyarországon. Igen, úgy értem, persze, persze a bankokban. Hogy ez ilyen nagyon drágán előállított eszközöket, ilyen hétköznapi barkás módszerekkel fel lehet törni, Balázs, te hogy látod ezeknek a jövét? Tehát mondjuk a hajtűmmel legközelebb a, mit tudom én, feltuszkolom a processzorom teljesítményét. De ez mindig így volt, hiszen nem tudok rá példát mondani, de valahogy úgy reméljük, hogy ez mindig így volt, hogy valamiben irtózatos energiát öltek, amit egyszerűen egy ennyivel tönkre lehet tenni. Hát ilyen az emberi találékonyság, ugye? Nincsen akkor ma este hírsziporkák, jövő héten majd remélhetőleg. Nem sziporkáztak eddig a hírek? Aj, dehogy is nem, csak a nagybetűvel hírsziporkák, Dragon Györgyféle hírsziporkák. A szegény Los Angelesben, de rossz lehet neki most. Így van. Szeretjük őt. Úgyhogy menjünk tovább és belépünk a rendelőbe. Hagyományos rádiós módon pontos időjelzést adunk, 22 óra 15 perc van. Kukac 8.55. Ez meg kösz. A netes időjelzés. 8.85. Hány kukac órát kellett várni arra, hogy elmondjam, hogy második János Pál viselkedésében Pál fordulás állt be? Hát igen, múlt héten azt hittem elég csak 2 percet várni, de ezek szerint egy hetet kell. Az történt ugyanis, hogy a szokásos heti beszédeinek egyikében olyan furcsa dologról tett tanúbizonyságot a pápa, hogy ő, aki eddig nem igazán kedvelte az internetet, tehát az internetben a gonoszt látta, illetve azt, hogy párkapcsolatok mennek szét, hogy terjed rajta pedofília, hogy tényleg házasságok mennek tönkre, felismerte benne azt, hogy az evangélium terjesztésére milyen nagyszerű lehetőség, és azt mondta a híveknek, hogy forduljunk az internet felé szeretettel, mint ahogy ő is teszi. Nem tudom egyébként, hogy a pápának milyen kapcsolata van az internettel. Azt minden esetre tudni, hogy van egy elég jó honlapja a vatikán.va-n, ami nyilván a beszédeit lehet olvasni. Azt hiszem nem ezen működik, de van egyébként, amint már beszámoltunk a tavalyi módem időkben, hogy mindig beszámolunk, és amióta te némi, hát hogy is mondjam, kisebb fajta botrány kavartál az egyik ilyen vallás és az internet kapcsolata jellegű híreddel, azóta mindig félve hallgatom, hogyha ilyen témába kezd el bele itt a műsorban, de hát ha most elkerülhetjük ezt. Szóval van egy shopja is már a pápának, ahol pénzért pápai áldást lehet venni. Internet címe nincs, de azt is tudjuk, hogy nagyon régóta foglalkozik azzal, hogy megtalálja az internet védőszentjét, és Szent Izidor pályázik erre a megtisztelő szerepre. Ti tudtok valamit Szent Izidorról? Erről is volt szó már. Enciklopédikus tudással rendelkező szent, aki ezzel tűnik ki a szentek közül, és a... egyébként ez már tényleg hónapokkal, talán tavaly. Ez alapján teljesen érthető, hogy... Mert az internetet az egyház egy ilyen tudásközpontnak ismerte el már egyébként akkor is, amikor a pápa az előző alkalmat, ez valamikor tavaly volt, talán nyáron először beszélt az internetről. Én akkor a pálfordulást egyébként nem fedezek föl, csak mondjuk a hangsúly tevődött át, hiszen az első megnyilatkozáskor is kifejezte a pápa, hogy hát igen, itt van valami tudás azon az interneten, van ennek haszna is, de hát ez a gonosznak is a telephelye, úgymond. Most ez változott meg. Ebben a hírben is benne van a végén, hogy azért azt mindannyian tudjuk és elismerjük, hogy a sátán itt is munkálkodik. Na de hát hol nem? De hát hol nem? Hát természetesen. Nekem az volt az érdekesebben. Ez az érdekesebben, pontosan, amit most mondasz. Az internet védőszentjében, hogy nem a kommunikációs eszköz mi volt, fogják meg ebben, hanem azt, hogy hát tudás halmozódik. Igen, hogy a kommunikáció általában valami információ, tehát tudásnak az átadása valamilyen módon, és ennek forrása tulajdonképpen az internet, nem csak használjuk, hanem ott van rajta. Ez az egyház szempontjából a fontos. És a pápa úgy véli, hogy az internet felhasználók pedig most már vannak annyira intelligensek, hogy meg tudják különböztetni a jó és a pozitív tartalmakat, és a rossz és a pozitív tartalmakat. Valószínűleg eddig sem úgy volt, hogy az összes vallásos ember így eltaszította magától a kompjútert. De nekem erről, az egész hírről az a klasszikus vicc jutott eszembe, amikor ugye az egyik nagy kólagyártó cég képviselője felkeresi a pápát, és megkérdezi tőle, hogy mi lenne, hát, hogyha az lenne benne a vasárnapi imában, vagy a mi atyánkban, hogy mindennapi kólánkat ad meg nekünk ma. És akkor így mennek az összegek egyre feljebb, és akkor egyszer csak a pápa magához hívatja az egyik beosztottját, és megkérdez, hogy mondja csak, kedves bíboros úr, meddig van nekünk szerződésünk a pékekkel? Egyébként nem annyira egy... Igen, visszatérve a komoly oldalra, hogy nem annyira egyértelműek ám a negatív tartalmak, szóval nem annyira könnyű felismerni, mert szépen van csomagolva. Visszatérve még egy gondolat erejéig a... Sátán munkálkodik. Így van. Visszatérve egy pillanatra még Izidorra. Tehát, hogyha esetleg megszavazzák, hogy ő legyen, akkor esetleg felteszem, mint egy képernyővédő, és akkor meg vagyok védve a szent lesz a vírus támadásoktól, vagy nem, hogy kell majd őt alkalmazni. Izidor szól. Hát igazából minden ugye, keresztény embernek van védőszentje, mindenkinek. Minden tehát, foglalkozásnak, minden mesterségnek. Hát meg minden személynek külön, aki meg van keresztelve, meg bérmálva, vagy katolikus egyházat, tehát akkor nem olyan nagyon furcsa dolog ám ez. Csak hát így gondolkodik az egyház, ennek egyébként szimbolikus jelentés van. Mindannak, amit a pápa tesz, szegény, hát ugye látjuk, mint ember milyen állapotban van, de még mi most is utazik valahová. Tehát ennek, tehát szimbólum értéke van ennek az embernek, úgymond, vagy hát ennek a hát ennek az egész intézményrendszernek. Igen, igen, és ez a jelentősége ennek az egész ügynek. Ámen, azt hiszem. Úgy legyen. Úgy legyen, átadom a szót. Jövő héten valamelyik másik vallás felé is elkalandozunk? Vagy nem lehet még tudni? Nem, most lazítunk egy kicsit, szerintem néhány levélre fogok válaszolni. Egy szakkifejezés került elő, amit évek óta használunk, ugyanakkor nincsen benne a köznyelvben, viszont a szakemberek között ez most már eléggé közkeletű, és végül is én azt hiszem, hogy egyszerű kifejezés az outsourcing. Igen, annak, aki angolul tud, annak biztos, hogy egy könnyű és egyszerű kifejezés, viszont egy szabályos angol szó összetétel, egy milyen jelentés sűrítő szó összetétel. Ugye két tagból áll, az out és a source. Az out az a kifelé jelentésű, ilyen igekötő, meg határozó szó. A source pedig ugye a forrást jelenti, de itt van az érdekessége, bocsánat, egy kicsit nyelvtanoznunk kell, nyelvtanilag ennek a szerkezetnek, mert az angol az egy olyan nyelv, ahol a névszók, mondjuk az, hogy source, forrás, alaki változás nélkül igei funkciót is betölthetnek. A source-nak is lehet egy ilyen igei jelentés, ezt magyarul csak elképzelni, körülírni tudjuk. És amikor a innentől forrás iszen, működik? Igen, vagy a forrás, ahogy fakad, a forrás, ahogy folyik. Tehát képzeltek el valamilyen igei jelentést, magyarul ezt nem tudjuk egy szóval kifejezni. Ráadásul nekünk van egy olyan szokásunk, hogy azonos eredetileg, ugye, hogy van egy ilyen, hogy azonos szófajú szerkezetek, elemeket rakunk össze a szó összetételbe. Tehát főnévhez főnevet, igéhez igét, mondjuk ez egy múlt században egy kicsit megváltozott, de ez még mindig furcsán hangzik. Ezért nem tudjuk rendesen ugyanilyen szóértékkel egy szóval kifejezni magyarul, ez hogy outsourcing. Vagyis nem lehet tükörfordítása. Tehát, hát tükörfordítása, vagy nem csak tükörfordítása, magyar megfelelője, az nem csak tükörfordítás. Tehát azt szoktuk mondani, hogy erőforrás kihelyezés. Ami már is két szó. Ami hosszabb, hosszadalmasabb, és erre szoktak ugye hivatkozni a szakemberek. De akik... egyszerűen szerintem a kihelyezés is... Kihelyezés is, igen, jó. Csak ugye ebben a kifejezésben eredetileg benne van, hogy mit helyezünk mert ki. Valamilyen tőkét, igen. Munkát, munkaerőt, gyártást, erőforrást, stb. Gyártást, szakember tömeget. Tehát mindaz, ami egy működő üzemnél előforrásként felhasznál, vagy definiálható. Vagyis nem tudunk olyan egy szóban magyar megfelelőt mondani, amiben elsérülne az eredeti pontos jelentés. Igen, és az alakja. A jelentését nagyon pontosan meg tudjuk adni, csak egy szóval nem tudjuk kifejezni, röviden. Ezért van ez. Tényleg erőforrás kihelyezés, azt elég gyakran használják ehelyett. Viszont a szakemberek, az informatikusok, mondjuk, hogy most róluk beszélünk, de egyébként ez egy gazdasági kifejezés. Az informatikusok szeretik az informatikai szaknyelvi környezetben az outsourcing kifejezést használni, pontosan ezért, mert praktikus, rövid, egyértelmű, számukra közérthető. Hát amíg szaknyelvi szinten van, ez semmi gond nincsen. Távol. Úgyis mindenki tudja, miről van hát szó. Ők tudják, és megértik egymást nagyon jó, bravo, hurrá. Viszont hogyha mondjuk ilyen egyébként nem jellemző a tapasztalatom szerint, hogyha egy számítógépes magazinban, ami a nagy közönségnek szól, outsourcing gyakran előfordul, akkor mondjuk meg kell magyarázni. De egyébként ez tényleg nem jellemző a szaksajtóra, amennyire én nyomon követem, azok próbálják közérthetővé tenni a kifejezéseket. Tehát ez egy tipikus szaknyelvi dolog, nem kell tőle félni, a szakemberek megértik, mi meg most már talán mi is megértjük. Info szóltár jövő héten is. Tudom, hogy Kitzinger Szonya már kezd utálni engem a Csillagok háborúja miatt, de mindig nem tudom megállni. Mindig leterheled a postaládámat ilyen hírekkel, hogy éppen hány milliós lekad. Egy darab levél volt egyébként, el kell, hogy mondjam a többieknek és hallgatóknak is, amivel leterheltem. Szeretjük, szeretjük azt, amiről most szó lesz. Köszönöm szépen, az ilyen csapattagokat szeretném. Nem láttuk két, még. Két jó mozis hír volt ezen kívül a héten, még azért volt egy másik. Melyikre gondolsz? A megnyílt Magyarország első fizetős online szex mozia. Igen. Hát ki mire asszociál, ugye? Én azt akartam kinek mondani. Kinek a papné? Már a múlt héten is, csak akkor egy másik hosszabb beszélgetés miatt kimaradt a műsorból, hogy az első digitális nagyjátékfilm a Csillagok háborúja második epizódja, és ketten vagyunk a társaságból, Chatmannel együtt, akik ezt láttuk, ti nem? Nem még nem. Még én nem soha sikerül. Életemben egy Csillagok háborúját sem láttam még. Én erre nem lennék büszke. Én viszont csak én sem vagyok büszke, én csak egyszerűen csak kimaradt tény közlöm. És Chatmannel beszélgettem adás előtt, aki azt mondta, hogy ő a digitális vetítésben nem vett észre semmi különös. Világon semmit nem vettem. Tényleg nem vett észre semmit? Abszolút nem vettem észre. Ültem a moziban, és hát annyit tűnt fel, hogy nem szakadt meg. Tehát mondjuk nem történt meg az a... így bekiáltó. Igen, sőt, én olyat, hát jó, nem az utóbbi időben, de mondjuk a 90-es évek végén sajtóvetítésen fordult elő, hogy az egyik nagy hollywoodi produkcióból egy komplett tekercset kihagytak. Mert olyan szinte is kétszer szakadt meg a sajtóvetítés közben, úgyhogy azért jó, nem... Hát, sajtóvetítésen előfordulnak. Ilyen nem fordulhat elő a digitális vetítésnél. De én azért észrevettem. Mondjatok már el, hogy nem játszanak színészek, vagy mitől digitális? De. Alapanyagra van. Sok szempontból, tehát nem filmszalagra forgatták, hanem a digitális... Hát a nyersanyag, meg a rögzítés technik, de ugyanúgy nyugtassatok meg, ugyanúgy vannak színészek, élő, ott a, húsvér, volt ott kamera, színészek. Volt díszlet, és ott színészek járkáltak. George Lucas a most lezajló Cannes filmfesztiválon mondta, hogy ő nem szeretne olyan világban élni, ahol a színészeket számítógépesen cserélik ki. Pedig nem... már erre van technológia, van, és erre mi be is számoltunk. Neki rossz tapasztalata van a számítógépekkel, és azt mondja, hogy még mindig inkább a beszámíthatatlan sztárelőrökkel rendelkező színészek, mint a Windows. Szóval, visszatérve a digitális vetítésre, mert ugye azért mégiscsak modem időkben ülünk, a filmben én azt vettem észre, hogy elmaradoztak a filmvászonról azokra a kis pöttyök, kis szőrszálak, meg a filmnek a remegése, ami azért néha előfordul, vagy például, amit a tekercsek cserélgetésénél látunk, hogy egyszer csak így ugrik egyet, és élesítik a képet, vagy így látszik a homályosságból előtűnő kép. Magyarul végre egy olyan filmet nézhettük végig, ami a megjelenítés szempontjából hibátlan volt, és ezért föl se tűnt, hogy milyen jó élményben van részünk. Viszont állítólag azok, akik közelültek, és sasszemek, azok láttak pixeleket. És ezt akartam mondani, hogy van árnyoldala is, és ilyen szempontból megvan az analógia a régi analóg hanglemezek és a CD-k között. Ugye a CD-nél eltűnt a recsegés, ahogy most a digitális mozinál eltűnik ez a kis koszolódás a vászonról. Viszont megvan az árnyoldal, én nem előültem, hanem a nagy moziban valahol ott majdnem a hátuljánál, és láttam ezt a pixelességet a betűknél, de ezt nem tudom, hogy ez most a hibája ennek a technikának, vagy pedig csak rosszul állították be azt a gépet, ami egyébként 100 millió forintba kerül. És képzeljétek el, hogy a több mint két órás film 15 darab DVD-re fért rá, tehát elég nagy mennyiségű adat ez a film. Minden egyes képkocka... Nem, föltöltötték egy szerverre. Tehát ez is érdekes, hogy teljesen eltűnik a filmszalag. Igen, ez is egy szóval én voltaképpen nem is értem, hogy itt miről beszélünk, mert nem tudom, hogy ti milyen moziba jártok. Én évek óta már nem tapasztaltam ilyen filmszakadás, meg mindenféle történetet. De hát a szerver. Viszont koszolódást én láttam. Azt igen. Azért most is. Úgyhogy ez eltűnik, és mondom, egy számítógép irányítja a vetítőgépet, és minden egyes kép, amit láthatunk a filmvásznon, az 4 megapixeles. Amin azért bizonyos szempontból csodálkozom, mert ez egy jobb kézi digitális kamerának a felbontása, na de hát egy akkora filmvásznon már láthatóak lesznek a pixelek is akár. Főleg a betűknek képpontok. A... Képpontok, így van. Köszönöm szépen. Ezt a képpontosságot, ezt különösképpen a betűk széleinél lehet megfigyelni. Tehát, hogy nem éles hát... a vonal, a határ. Nem éles a határ, hanem lépcsőzetes, így van. Ezt egyetlen egy moziban lehet e pillanatban látni Magyarországon. Weboldalakat ritkán ajánlunk. Ajánlhatok egyet, mint a főintrikus. Hát ajánlom. A témával kapcsolatban. Hát már tudja a moviemistakes.com-on az a hagyomány, hogy egy-egy filmet górcső alá vesznek a sasszemű fiatalok, és kipécézik benne a hibákat, és ezt nyilvánosságra hozzák. Tehát azt hiszem, hogy a Csillagok háborúja eddig 48 hibával büszkélkedett, de hát a Matrix az 100-an is túl van. Akit érdekel, hogy... 146 egész pontosan. Igen, címet gyorsan, mert nincs időnk. Mondtam. Igen? Mondtad. Hát akkor van, ha valaki nem hallotta. Com. Igen. Moviemistakes.com. És véget ért a modem idők, már a legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, addig keressék fel honlapunkat, amelyet a Hungry Network gondoz, a cím www.net.hu/modemidok, a felvételeink MP3 formátumban megtalálhatók a PC-ből CD mellékletén, és a videófelvételeink pedig az internet kalauz CD-jén. Viszont hallásra!